Megszűnik minden bérlettípus a MÁV és a Volán járatain. Csak az ország és a Vármegye bérlet marad. Átalakítják a kedvezmények rendszerét. A főváros nem fizet, így nincs megállapodás, de Lázár János tett egy új ajánlatot. Többek közt ez derült ki Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatóján. Kicsit részletesebben a politikus a Budapest bérlettel kapcsolatban arról beszélt, hogy ők a fővárosra vártak, hogy aláírják a megállapodást, de ez nem történt meg. Hozzátette, a fővárosnak fizetnie kell. Jelenleg tartoznak, így nem tudtak egyességre jutni. Lázár új ajánlata a következő. A minisztérium elfogadja azt, hogy a MÁV és a Volán járatain lehet használni a Budapest bérletet, cserébe fogadja el a BKK is az ország és vármegye bérleteket. A bérletreform részeként bevezetnek két új napi jegyet. A Vármegye 24-et, ami 990 forintba kerül majd, a Magyarország 24-et, ami pedig 4990 forint lesz. Átalakítják a kedvezmények rendszerét is. 65 kedvezménytípusból 22 marad. Többek között megszűnik a közalkalmazottaké. Az elmúlt napokban a kormány és a főváros egymásra mutogatott, amikor az került szóba, ki miatt szűnhet meg a Budapest bérlet. Az Index egy kiszivárogtatott BKK-s levelezés nyilvánosságra hozatalakor azt írta, a főváros akarja megszüntetni a bérletet, Karácsony Gergely főpolgármester azonban ezt cáfolta. Miért akarná a főváros megszüntetni azt a bérletet, amelynek a bevételét ő maga szedi? Ugye ez egy ilyen gazdasági, sarokba szorító játszma, ami nem új típus, bár itt 2023 végén merült fel a bérletekkel kapcsolatban, de azért láttuk már a Lánchíd felújításnál hiányzó milliárdoknál is, hogy ha itt nem adom, akkor ott adom, vagy láttuk ezt az iparűzési adó kapcsán felmerülő vitánál, hogy itt akkor, ha ott nem sikerül kikényszeríteni a fővárosnak az államtól a pénzt, akkor majd valami más nem fizet be, vagy fordítva, ha nem sikerült befizettetnie valamit az államnak a fővárossal, akkor majd máshol kényszeríti ki. Jelen esetben itt a dolognak a működése az, hogy egy olyan vállalást, amelyet a BKK elvégez azzal, hogy közszolgáltatást nyújt, az ahhoz való bevételt, azt megszüntetik a ilyen formában, hogy akkor ez a bérlet az arra nem jó, és maguknak szedik be. És akkor így valamit, ami valahonnan hiányzik, és máshogy nem jutottak hozzá, így próbálnak meg, de ez még valószínűleg a meccsnek nem az utolsó lépése. Egy ócska hitvány reality zajlik a magyarok és a budapestiek szeme láttára, de azért szemmel látható, hogy ebben a reality showban Ország Viktor a nagy testvér, és éjjel-nappal Budapest Geri, az meg a reality hős, akit bezártak a villába, pedig hát ő nagyon akart a villában lenni. Ő kezét, lábát törte, hogy a Lázár, tudod, ő a műsorvezető, aki úgy csinál, mintha ő ezt a műsort csak vezetné, de hát valójában ő Ország Viktorhoz tartozik, ő ennek a műsornak, ennek a show-nak a házigazdája, ő képviseli a villát ebben a helyzetben, olyan, mint a BB-ben volt annak idején a Tilla volt a műsorvezető, és akkor így értelmezhetjük azt, hogy ő a nézővel van, de értelmezhetjük úgy is, hogy ő a TV2-vel van, és mindkét értelmezés helyes, mert a TV2 önöket, a nézőket képviseli, a nézőket szolgálja, az ingerültség, nehogy már a műsor rendezőjét, vagy a műsor szerkesztőjét, vagy a műsor házigazdáját, vagy a műsorvezetőt érje. Hát ő a formátumhoz tartozik, ahogyan Ország Viktor Magyarországot jelenti, és amihez tartozik ugye a műsorvezető, a show házigazdája Lázár János, legyen ingerült a BB Pongóra. Pongó, a rohadék, aki nem akar mosogatni. Szóljon erről az élmény, nehogy már arról szóljon, hogy kerül ez a mocsok műsor a képernyőre. De hát ez a szereposztás igazából 14 éve. Nem, pontosan ugyanerről van szó, hogy a nemzeti együttműködés rendszere felismerte, hogy az abszolút hatalmi pozíció az nem az, hogy ők egyedül uralkodnak, hanem az, hogy nekik megvan a kis házi ellenzékecskéjük, amiknek megvannak a kis házi ügyeik. És nem mondom azt, hogy ebből a bérlet dologból nem lehetne komoly ügyet csinálni. Abszolút lehetne belőle komoly ügyet csinálni, de hát pont ez a lényeg, hogy ma ahelyett, hogy ez beépülne egy kerettörténetbe, egy politikai mesébe, amit az ellenzék elmond autonómiáról, meg szolidaritásról, stb. Stb. Ahelyett megy ez a bürokratikus locsogás, meg ide-oda mutogatás, meg köpködés, meg a felelősségnek az átterjesztése, pedig ez a bérlet dolog, ez egy mindenkinek, minden fővárosi lakosnak az életét hétköznap világában érintő komoly dolog, amire igenis lehetne egy komoly, potens politikai nyelvezetet építeni. De nem, ehelyett megy ez a, ahogy te is mondod, ez a reality. Az benne egy picit emberrabló, vagy sorsrabló, hogy ebben az esetben ugye a B.B. Lázár János által reprezentált karakter, aki a Big Brother villában a beköltöző, de egyébként a szerkesztők embere, tudod, ő az, aki a szkriptelt apró részét szolgáltatja a történetnek. Ő is egy áldozatnak mutatja be, akár akkor épp a Mávot, épp a kormányt, épp a Volánt, ha úgy tetszik, míg a másik oldalon Budapest, a BKK, vagy az az intézmény, az szintén egy áldozat, és közben alig esik szó arról, talán a jegy és bérletárak következtében igen, a személyes áldozatokra, akik tényleg létező, érző résztvevői ennek, csak egyben ők a nézői is, és azért csak rá fognak jönni, nem? Hogy most melyik ötöket sajnáljam, miközben egyébként a vége az, hogy nekem kell többet fizetni, nekem kell többször átszállni, nekem kell nagyobb tömegben menni, én fogok elkésni. Szegény Geri olyan rettenetesen küzd, és olyan rettenetesen szenved, olyan borzasztó áldozat. Elvonják a jogait, elvonják a mozgásterét, elvonják a forrásait. De hát ő pontosan tudhatta, mielőtt beköltözött a villába, hogy ez lesz. Miért kellett megígérni a Budapesti Tudományos Akadémiát? Miért kellett a csillagot lehazudni az égről? Miért kellett megígérni a budapestieknek mindazt, amiről tudhatta a beköltözés előtt, hogy se joga, se forrása nem lesz hozzá? Tudod, ezek az ígéretek, Tiborcadó, ő majd megadóztatja, miközben pontosan tudja Karácsony Gergely, hogy nincs joga adóztatni. Adóztatni a kormánynak van joga, és a kerületeknek van joga. Ő neki, mint főpolgármesternek nincs is joga adót kivetni. Ugyanakkor Tiborcadóval kampányolt, mintha csak lett volna, hiszen pontosan tudta, hogy az állampolgárok nem fognak utána nézni, hogy ő mit ígérhet és mit nem ígérhet. Megígérte, hogy ő vissza fogja venni az oligarcháktól a nép pénzét a Tiborcadón keresztül, de tudod, nem elszámoltatást ígért, ami a korrekt lenne egy jogállamban, hanem adóztatást. Adónemet vet ki, és így veszi vissza az ellopott pénzt. Miféle igazságtétel az, ahol adónemként veszik vissza? Mert az adó az mindenkire vonatkozik. Ha egy adót úgy vetsz ki, hogy te azzal egy rabolt pénzt akarsz visszavenni, egy csomó mindenkitől a leadózott pénzt fogod visszavenni, a törvényesen megkeresett pénzt fogod visszavenni, nem csak a Tiborcra fog vonatkozni az adó, ettől adó. Különben számonkérés lenne, meg elszámoltatás lenne. Olyan rettenetes áldozat lett Karácsony Gergely, aki nem tudja bevezetni a Tiborc adót, pedig ő nagyon azt hitte, hogy be tudja vezetni, csak ne élvezné ennyire a villában a parádézást, mert ez a leleplező, amikor az látszik, hogy megmámorosodik az áldozati pozíciójában, pont úgy, ahogy Orbán Viktor a Brüsszellel folytatott szabadságharcában, megmámorosodik, annyira áldozat, hogy mindjárt elélvez tőle. Ez egy nyelvi konfliktus valójában. Itt a Budapest fogalma áll szemben a Vármegye fogalmával, amikor Budapest bérletről, meg Vármegye bérletről beszélünk, itt valójában Károlyi Mihály áll szemben Horthy Miklóssal. Ez egy nyelvi, kulturális, történelmi, beágyazottságú konfliktus, és ahhoz tartozó nyelvi jelekkel felvértezett szembenállás. Itt szakmai érvekbe öltöztetnek be egy törzsi ingerültséget. Erről szól a Budapest bérlet, vagy Vármegye bérlet ügye. Itt valójában tudjuk jól, hogy aki utálja a Karácsony Gergelyt, nem azért utálja, mert vármegye bérletet akar Budapest bérlet helyett, aki meg utálja az Orbán Viktort, nem azért utálja, mert Budapest bérletet akar vármegye bérlet helyett. Csak hogy ezt a gyűlölködést, ezt a törzsi szembenállást, aminek a hatalmát köszönheti Ország Viktor, meg aminek a hatalmát köszönheti éjjel-nappal Budapest Geri. Ezt kell beöltöztetni ezekbe a szakmai érvekbe, minthogyha itt tényleges konfliktus lenne bérlet ügyben. Ugyan hol érdekli ezeket a bérlet? A bérlet valójában csak egy nyelvi kód a gyűlölet kifejezésére. És valójában így sikkadnak el az ország ügyei, így sikkadnak el Budapest ügyei, kiszolgáltatva ennek a törzsi gyűlöletnek, valójában semmi másra nem szolgálnak, mint hogy ezt a történelmi szembenállást és az ahhoz tartozó ingerültséget beöltöztessük, és szakmai alkalmatlanságnak, meg az elnyomás zsarnokságának öltöztessük és tüntessük fel. De lehetne itt valódi értékrendi küzdelmet csinálni? Ahhoz értékek kellenének. Hát ez pontosan erről van szó. Szerintem ami érdekes ebben az egészben, az egésznek ez a nyomorúságos hangulata. Annak a politikának, ami Budapesten, vagy akár az egész országban nyilvánvalóan volt tulajdonképpen a rendszerváltás óta, illetve a rendszerváltás óta nem nagyon tudtunk átütni ezen a szocialista után, a posztszocialista hangulatvilágon, ahol minden egyes kampány az Tiborcz adóról szól, különböző adónemekről szól, arról szól, hogy mégis melyik hatalmi szervnek a felelőssége, hogy ez meg az történik, a hatalmi szervek egymásra mutogatnak, és közben hova tűnik a polgár, meg hova tűnik az a kispolgár, aki számára lehetne egyébként azt, ami ma történik, egyfajta valódi értékrendi konfliktusként reprezentálni, és még egyet is értenék, hogyha ezt az egészet nem ezzel a fajta szakmai, bürokratikus locsogással szűnnénk át, hanem azt mondanánk, hogy ezek a napi ügyek, amikért a budapesti lakosoknak, vagy egyébként az ország lakosainak napról napra, hétről hétre meg kell küzdeni. Ezek azok az ügyek, amelyek mentén a civil szféra, a honpolgári társadalom az képes lenne megszerveződni. Ezek azok az ügyek, amik szembeállítják egymással az autonómiának, meg az abszolutisztikus elnyomásnak a világképét, a polgári szolidaritásnak, meg a kafkai kispolgárnak, aki őrlődik a különböző bürokráciák között. Az a mese, ami valóban itt egy produktív, konstruktív mese lenne, nem ez a fajta törzsi gyűlölködés, hanem a produktív, konstruktív mese, ami a polgári szolidaritásról szól, az hova tűnt Karácsony Gergely vezérlete alatt Budapesten? Ez hova tűnt ez a mese? Nem lenne őszintébb, hogyha a Budapest bérlet meg a Vármegye bérlet helyett az igazit mondanák, az igazi konfliktust mondanák, ami egyébként valójában még csak az sem az igazi konfliktus, ez van a mélyén ennek, a legmélyén meg egy nagy konszenzus van. A polgárháború mélyén egy konszenzus van. A konszenzus a mindenki más kiszorítása. A konszenzus a közös ügyek kiszorítása. A konszenzus az, hogy a Ország Viktor nem adja az országát, Karácsony Geri meg nem adja az ellenzéket. Kicsi falatkákat ad? Nem adja az ellenzéket. Annyit ad, hogy az egyeduralma az ne legyen kétségbe vonhatatlan. Principátus. Igen, igen. Szóval, hogy igen, még nincsen dominátus, hanem principátus van. Áll köztársaság. Igen, igen. Ez nagyon pontos. Ez nagyon pontos. De minden egyes ciklussal közelebb lépünk a dominátus kora felé. És szóval, hogy nem lenne őszintébb, hogyha azt mondanák, hogy büdös kommunisták vagytok a Vármegye bérlet helyett. Amazok meg nem Budapest bérletet mondanának, hanem azt mondanák, hogy büdös fasiszták vagytok. Mert hogy tudod, nekünk ezt így kell lefordítani, de miért kell nekünk lefordítani? Miért nem mondják azt, ahogy értik? Hisz így értik, hisz ez az ő igazi konfliktusuk, hát ami álkonfliktus, akkor volt is... A kommentárunk, hogy ha azt mondjuk arra, aki csak szélsőséges, vagy nem értünk vele egyet, hogy náci, akkor majd mit mondunk a nácira? Tehát, hogy elhasználjuk a fogalmakat, és akkor már meg sem tudjuk nevezni a farkast az éles kamrában, amikor nem, ő van ott. Nem lehet azt mondani, hogy büdös antifasiszták vagytok, ti meg büdös antikommunisták vagytok, mert ez nem szervez meg senkit. Ebben az országban nincsenek fasiszták, és nincsenek kommunisták, de az egész ország vagy antifasiszta, vagy antikommunista. És a két érzület meg hasonlít ráadásul.